mandili yastık. Yanaştım yanına, yüzüne astım. İşin nasıl dediğim bir küfür bastı. Arkasından balta zımır bile. Bile, bile, bile, bile. İşin nasıl dediğim bir küfür bastı. Arkasından balta zımır bile. Bile. Vatandaşsın dedi he. Dediğim kanunum var dedi çekil ben. Arkasından balta zımır bile bile bile bile bile. Dediğim kanunum var dedi çekil ben. Arkasından balta. Dedim dur bakalım dedi ne güne arkası.